सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 54वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 21वीं कक्षा। कल हमने नियम विधि और परिसंख्या विधि के बारे में देखा। मंत्र के बारे में बताते हुए साथ में वहां पर चूंकि नियम की बात आ गई थी इसलिए प्रसंगवशात नियम और परिसंख्या विधि का भी इन्होंने वर्णन किया। परिसंख्या विधि के बारे में कुछ और बातें आगे बताएंगे। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते जी। आचार्य जी, यहाँ पर जो नियम विधि में बताया था कि अनेक साधनों से जो संपादित क्रिया में से एक की प्राप्ति होने पर और दूसरे की अप्राप्ति है उसको प्राप्त कराना, ये नियम विधि है जी। और दूसरे में जो परिसंख्या है वहां पर जो दो की युगपत प्राप्ति है और एक की वहां पर निवृत्ति हो रही है तो वो परिसंख्या विधि है। तो इन दोनों में उसकी वहां पर अनेक विकल्प से अनेक की प्राप्ति है और युगपत यहां भी अनेक प्राप्ति है, इन दोनों में क्या अंतर करेंगे जी? वहां पर परिसंख्या में युगपत प्राप्ति स्वीकार की है, रागतः प्राप्ति है और शास्त्र से ये वचन मिल रहा है। नियम के अंदर अलग अलग रूप से प्राप्त है, एक साथ प्राप्त नहीं है, वो एक समय में एक ही करते हैं हम। नियम विधि में अप्राप्त की प्राप्ति रूप देखा जाता है और परिसंख्या में प्राप्त को हटाने के रूप में देखा जाता है। यूं अगर हम देखने लगेंगे तो दोनों ही जगह प्राप्ति और अप्राप्ति देखी जा सकती है कि जहां ये कहा व्रीहीन अवहंति तो व्रीही की प्राप्ति कराई गई, वैसे तो उतना उसका नियम विधि है, पर कहें कि औरों को हटाया जा रहा है अन्य साधनों को, वो भी एक बात वहां तात्पर्य से हम देख रहे हैं। और इधर परिसंख्या विधि में औरों को हटाया जा रहा है, उसके साथ साथ हम कहें कि भाई इसको प्राप्त कराया जा रहा है, पंच पंच नखा पक्षा इसको प्राप्त कराया जा रहा है, तो यूं दोनों में दोनों दिखाई देगा हम देखने लगेंगे तो। पर नियम में अप्राप्त की प्राप्ति, अपूर्ण अंश को पूर्ण करना ये देखा जाता है और परिसंख्या में जो प्राप्त है उसको हटाया जाता है, ये दोनों में भिन्नता देखनी है। ओम आचार्य जी, परिसंख्या विधि में जो उभयोश्च युगपत प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परः बोला है, तो यहां पर जो युगपत शब्द है इसको किस प्रकार देखे? इसको दो ढंग से देखते हैं लोग। एक तो है कि जो पंच पंच नख हैं और अपंच नख वाले हैं उन दोनों की प्राप्ति हो रही है रागतः, दोनों की रागतः प्राप्ति है, वचन से नहीं राग से प्राप्ति है। हाँ, यहां पर राग से प्राप्ति दोनों की मतलब एक साथ खाते समय उपयोग में लेते समय एक साथ प्राप्त देख रहे हैं या किस प्रकार उसका एक साथ देखें? यहां पर दोनों तरह से देख सकते हैं एक, क्योंकि ये चीजें एक साथ भी हो सकती हैं, उसमें कोई एक साथ अनेक भी हो सकते हैं, जैसे हम अनेक सब्जियां बनाते हैं मिला करके, उस तरह देखना। इन्होंने कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है उस ढंग से, लेकिन आपके मन में प्रश्न जरूर यह उठेगा कि भाई एक साथ प्राप्ति है, एक साथ खाने को एक साथ खाने को छोड़ भी दे तो, जैसे अगर मैं ये कहूं ना तो आपके मन में एक अगला प्रश्न छुपा हुआ है, स्वभावतः आएगा ही, जो आपको पूछना है, इसलिए वो अभी तो बोला नहीं है आपने, तो बोलेंगे कि व्रीही के तुष हटाने में भी तो बाकी सबकी एक साथ प्राप्ति हो रही है, जैसे यहां अनेक पशु प्राप्त हो रहे हैं ऐसे वो भी वहां पर प्राप्त हो रहे हैं। ये फिर अगला प्रश्न आ जाता है, वो इन्होंने सीधे सीधे कहा नहीं है इसका उत्तर। इन्होंने शास्त्र के वचन से और रागतः इन दोनों से प्राप्ति दिखा रखी है। यहां इन सबके व्याख्यानों से ऐसा लगता है कि पूरी स्पष्टता यहां भी नहीं है व्याख्याओं से, वहां किसी तरह इन्होंने समाधान करने का प्रयास तो किया है लेकिन बिल्कुल ऐसा स्पष्ट उत्तर आ जाए इसका, इस पंक्ति का वास्तव में तात्पर्य क्या है। तो उभय की प्राप्ति इसी तरह देख सकते हैं सामान्य रूप से, क्योंकि यहां पर उभय मतलब दो या दो से अधिक जो युगपत प्राप्ति है, तो इन्होंने जिस तरह से लिख रखा है, इन्होंने एक तो रागतः प्राप्ति भी हो रही है और शास्त्र से भी प्राप्ति हो रही है, इस रूप में दोनों को लिखा है। दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो पंचनक और अपंचनक ये दोनों रागतः प्राप्त हो रहे हैं, शास्त्र से नहीं, रागतः सारे प्राप्त हो रहे हैं, स्वभावतः प्राप्त हो रहे हैं। तो अब ये कथन करके इन्होंने अन्यों को हटाया है, अन्यों को हटाया है। आचार्य जी यहां पर एक साथ का क्या इस प्रकार हम अर्थ ले सकते हैं कि जो पांचनक वाले हैं उनको और अपंचनक वाले हैं उनको, उन दोनों को मिलाकर एक सब्जी के रूप में या किसी भी रूप में बना रहे तो उसको एक युगपत को कह रहे हो? तो ये तो मैंने बात रखी दी थी पहले, ये संभावना ये तो मैंने रखा ही था शुरू में, एक युगपत था। अगर आप यूं देखना चाह रहे हो, सबसे पहला मेरा उत्तर यही था आपको कि तुष विमोक में वहां जो अनेक साधन हैं उनमें एक में एक ही प्रयोग होगा, यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो उसमें एक में एक ही प्रयोग होगा, या तो रेल से जाएंगे बस से जाएंगे, दोनों एक साथ युगपत नहीं हो सकते। और इसमें वो युगपत प्राप्त भी हैं, एक साथ प्राप्त भी हैं, ये हम युक्ति की दृष्टि से संगति लगाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा लिखा नहीं है, इनका ऐसा तात्पर्य नहीं है। ये जो उदाहरण है पंच पंचना का भक्षा है, इसको हम नियम विधि में भी घटा के देख सकते हैं? उस तरह व्याख्या करो, लेकिन इसको नियम विधि में नहीं मान रहे ना, ये इसको परिसंख्या ही मान रहे हैं, इसको परिसंख्या ही मान रहे हैं। नख विदल इसको तुष विमोक के जो हैं, और तुष विमोक एक याग विशेष के लिए कहा गया, ठीक है, उसके लिए विधान किया गया और अब वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, एक सामान्य खाने के संदर्भ में नहीं है कि भाई हमारे को खाना है तो तुष को हटाएंगे, एक याग विशेष के संदर्भ में वो बात रखी गई है, ठीक है। तो उसकी प्राप्ति हमारे को रागतः नहीं थी, अगर आप तुष विमोक इतने मात्र को देखोगे तब तो कह सकते हो कि भाई छिलका हटाना है तो कई चीजें स्वभावतः प्राप्त हो रही हैं जो देख रहे हैं हम, लेकिन उसको पूरे पीछे से जोड़ करके देखोगे विहीन अवहंती, ये याग विशेष के लिए, याग के लिए कहा जा रहा है, यहां पर ऐसे ही करना है हमारे को, तो याग की प्राप्ति तो स्वभावतः या रागतः थी नहीं, वो तो शास्त्र से ही प्राप्ति थी, और शास्त्र से जब उसकी प्राप्ति हो गई अब तुष विमोक के कई विधान हो सकते हैं, वो लोक से प्राप्त हो रहे हैं हमारे को, अब उसमें इन्होंने नियम कर दिया कि यही होगा। भक्षण का ये रागतः स्वतः प्राप्त है, इसके लिए शास्त्र विधि की कोई आवश्यकता नहीं है, शास्त्र विधि तो ये कर रही है कि यही होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, दूसरी चीजों के निषेध में यहां पर तात्पर्य है, तो इसको नियम विधि के अंतर्गत नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाना चाहिए, आप जैसे तैसे घटाओगे वहां पर, घटाने को घटा भी सकते हो लेकिन वहां नहीं ले जाना चाहते, उधर नहीं ले जाना है इसको हमें। बोलिए। अच्छा जी, नियम विधि में ऊपर से तीसरे पंक्ति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंख्या इति गीयते इति, इस वाक्य को किस रूप में घटा रहे, कहां पर घटा रही है? दो जगह जो होती हैं उभय को इसने कहा कि तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो, यहां भी प्राप्त हो रहा है वहां भी प्राप्त हो रहा है, दो जगह जो प्राप्त हो रहा है, जिसको कि इन्होंने आगे उभय प्राप्त हो शब्द से कहा है, उभयोश्च युगपत प्राप्त हो, दोनों की युगपत प्राप्ति हो रही है, अर्थात ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दोनों साथ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए दोनों तरह से अर्थ किए जाते हैं, एक तो रागता है एक शास्त्रता है। इस दृष्टि से उभय का एक अर्थ कर रहे हैं, एक केवल रागतः में पंचनख और अपंचनख, ये दोनों पंचनखों में भी प्राप्त हो रही है और अपंचनखों में भी भक्ष्य की प्राप्ति हो रही है रागतः ही, तो यहां भी प्राप्त हो रहा है वहां भी प्राप्त हो रहा है इसलिए, और वहां पर परिसंख्या कही जाती है, दोनों की प्राप्ति हो रही है तो परिसंख्या कही गई है। सैतालीसवें अनुच्छेद में दूसरे अनुच्छेद में ऊपर से तीसरी पंक्ति, इसमें जो व्यतिरेक जो किया है तो जिस तरह से अर्थ जो इसके संदर्भ से जो घट रहा है तो उसको व्यतिरेक से कैसे देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने पढ़ा है उस तरह से तो वो व्यतिरेक बनेगा नहीं। किस तरह से नहीं बनेगा? जैसे यहाँ जो देखा है कि व्रीहीन को जो कूटा जा रहा है तो ऐसा करने से भी छिलका निकल रहा है और अन्य तरीकों से भी छिलका निकल रहा है, तो इसको इन्होंने व्यतिरेक लिया है तो ये कैसे बनेगा? मैंने आपको दोनों बातें बताई थी, इन्होंने जो अर्थ किया है देखिए नीचे अन्वय, इस साधन के ग्रहण करने पर भी और व्यतिरेक से इस साधन के न ग्रहण करने पर भी सिद्ध हो ही जाता है, तुष्का वैतुष्य कर्म जो है इस साधन के यानी अवहनन के ग्रहण करने पर भी हो जाता है और इसके न ग्रहण करने पर भी हो जाता है। न ग्रहण करने पर कैसे होता है? अन्य साधनों से। प्रथम दृष्टिया तो यूं लगेगा इस साधन के लेने पर संभव है हो जाता है, इस साधन के न लेने पर नहीं होना चाहिए, इन्होंने दूसरे ढंग से लिखा है, इस साधन के न लेने पर भी हो जाता है, कैसे? अन्य साधन को या अध्याहार करेंगे वहां पर। तो ये दोनों तरह से अन्वय व्यतिरेक से बात कही गई है, व्याख्या है अलग अलग। अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वम न प्रतिपाद्यते, प्रयोजन क्या है ये क्यों अन्वय व्यतिरेक को कह रहे हैं कि ये जो वचन है व्रीहीन अवहंति, इस वाक्य से व्रीही के तुष विमोक की विधि नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि वो वैसे ही प्राप्त है, शास्त्र से विधि तब होगी जब वैसे प्राप्त नहीं हो, ये वैसे ही प्राप्त है इसलिए इसकी विधि यहां नहीं की जा रही है। इस सारी चर्चा का उद्देश्य क्या है ये बताना इन पंक्तियों का, कि व्रीहीन अवहंती में व्रीही के तुष विमोक की विधि नहीं की जा रही है, तभी तो ये नियम करेंगे कि अवहनन विशिष्ट ही होना चाहिए, ये अलग बात कही, ये नई बात कही गई है। ठीक है, तो क्यों ऐसा है? तो अब दोनों पक्षों में दोनों अर्थों से घट जाएगा कि तुष विमोक अवहनन से होता है ये भी देखा जाता है, और यदि अवहनन ना हो तो भी तुष विमोक देखा जाता है व्यतिरेक में, अवहनन होने पर भी और अवहनन न होने पर भी, ये दो पक्ष बनेंगे। अन्वय मतलब तो अवहनन का होना, व्यतिरेक मतलब अवहनन का हटना वहां से, उन दोनों स्थितियों में तुष विमोक तो देखा जाता है, अर्थात इससे पता लगता है कि लोकतः प्राप्ति थी ही। जब इस तरह अर्थ करेंगे तो अवहनन और अन्य उपायों की सबकी प्राप्ति दिखाई दे रही है हमारे को, समझ रहे हो? अवहनन और अन्य उपायों की भी प्राप्ति लोकतः दिखाई दे रही है जब ऐसा अर्थ करेंगे, और दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे अन्य टीकाकारों ने जैसा किया है वो ये कि अवहनन होगा तो तुष विमोक हो जाएगा, अवहनन नहीं होगा तो तुष विमोक नहीं होगा। ठीक है, ये व्यतिरेक में चीनी डालेंगे तो मीठा होगा, चीनी नहीं डालेंगे तो मीठा नहीं होगा, ये दूसरा वाला अर्थ है। इससे भी लोक से सिद्ध हुआ कि अवहनन तो वैसे ही प्राप्त था हमारे को, अवहनन से तुष विमोक का ज्ञान तो हमारे को अन्वय व्यतिरेक से भी था, तो उसकी विधि करने की यहां आवश्यकता नहीं है। अब ये अर्थ हो गया। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से ये बात सिद्ध की जा सकती है कि व्रीहीन अवहंती में अवहनन की विधि नहीं है, अवहनन के लिए विधि नहीं की जा रही है यहां पर कि अप्राप्त विधि जो होती है वो अप्राप्त की होती है, अपूर्व विधि होती है, नई बात कही जाती है। ये तो ज्ञात थी, अन्व्यतिरेक से ज्ञात थी, तो दोनों ही तरह से संगति लग सकती है। और कोई? हाँ आचार्य जी, इसमें एक तो अपूर्व विधि और एक नियम विधि है। तो नियम विधि में ये बताया गया कि जो पहले से ही प्राप्त हो फिर से कुछ विधान कर रहे हैं, जैसे ब्रीहीन अवहंती में लोकतः अन्य साधनों से भी ब्रीही का अवहनन प्राप्त था, वितुषीकरण प्राप्त था। तो यहाँ पर शास्त्र में बताया गया कि अवहंती तो अवघात से ही उसको करना है, तो ये नियम हो गया। तो अगर हम संभावना की दृष्टि से देखें कि कोई कार्य कितने प्रकार से हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता था, परंतु शास्त्र में एक प्रकार निर्देश किया गया तो उसको हम नियम कह रहे हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो फिर अपूर्व विधान तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जैसे स्वर्ग कामो यजेत है, तो स्वर्ग की कामना वाला अलग अलग ढंग से कर्म कर सकता था, लेकिन अलग अलग संभावनाएं थी, लेकिन उसने शास्त्र ने एक संभावना को कह दिया कि स्वर्ग कामो यजेत, क्योंकि आपूर्ता किससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है बताओ? आपूर्त जैसे बोलते हैं दान आदि देना, किससे पता लगा ये? आपूर्त से होता है वो तो किससे पता लगा? शब्द प्रमाण से ही ना। हाँ जी, शास्त्र से ही पता है। लोकतः तो हमें पता नहीं लग रहा है। नहीं, लोकतः नहीं लग रहा है, लेकिन लोक में भी तो हमें किसी व्यक्ति से सुन करके पता लगता है कहीं से। सुन करके, देख करके, सब तरह से होता है। लोकतः हमें शब्द प्रमाण से नहीं, लोकतः भी हमारे वो तो सिद्ध है। नहीं, लोक में भी शब्द से ही कहीं से आया हुआ होता है लोक, क्योंकि हमें उसका स्रोत नहीं पता होता है, इसलिए। जरूरी नहीं है, हम अपने व्यवहार से भी देख सकते हैं बहुत सारी बातें बिना शब्द प्रमाण के भी। स्वभाव था जिसको ये रागतः कह रहे हैं, ये अपने आप ही पता लग जाता है हमारे, दूसरों को देख के हो जाता है, अपने आप भी लग जाता है। तो अपूर्व यहां कितने अंश में लेना है कि यहां दूसरा विधान नहीं है। पहली बात तो स्वर्ग होता है इसकी ही परिकल्पना नहीं आएगी। आप स्वर्ग के अनेक विधानों की बात कर रहे हो, स्वर्ग होता है इसकी परिकल्पना नहीं आएगी बताए बिना, मनुष्य को नहीं आ सकती। इसको पहली बार कहा जा रहा है मुक्ति होती है ये अपने आप नहीं आ सकती बात व्यक्ति के, ये बताया गया है तो ही आएगी। रागतः तो संसारिक विषयों को ही सुख और उतने तक ही सीमित रह सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता है। आंतरिक सुख का कुछ ले लेगा, इससे आगे नहीं जा सकता, मुक्ति की बात नहीं हो सकती, स्वर्ग की बात नहीं आ सकती, वो तो शास्त्र से ही पता लग रही है, वो पहली बार ही वहां पर कहा जा रहा है। उसके अनेक उपाय शास्त्र में अनेक उपाय कहे गए, ठीक है, इष्टापूर्त भी शास्त्र में कहा गया है, वो भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, पर यहां जो पहला विधान है याग का, ये याग का विधान और किसी तरह से प्राप्त नहीं था, केवल इसी से ही प्राप्त हो रहा है। लौकिक दृष्टि से हम याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है पता नहीं लगा सकते, इसलिए वो पहली विधि हो गई, अपूर्व विधि हो गई। यहां रागतः भक्ष्य आदि की प्राप्ति हमारे को है, उसमें अतिरिक्त बात कह दी गई है। तो यूं तो कहीं ना कहीं विधि हो रही है, कुछ ना कुछ तो अपूर्वांश है ही वहां पर। उस तरह देखेंगे तो ये भी अपूर्व विधि होगी, नियम विधि भी, कि अवहनन की अन्य विकल्पों में प्राप्ति नहीं थी, तो अब उस जगह प्राप्ति कराई जा रही है, अपूर्ण अंश की पूर्ति की जा रही है, ये भी तो अपूर्व ही है, पहले तो प्राप्त नहीं था। यूं देखेंगे तो सब एक ही जैसा हो जाएगा, सामान्य लक्षण देखेंगे तो सब चीजें एक ही हो जाएंगी, फिर भेद होने ही नहीं चाहिए। किसी के भी चार पांच भेद हैं, वृत्तियों के भेद हैं, बोले ये भी तो ज्ञान रूप है, ये भी तो ज्ञान रूप है, फिर भेद क्यों? उन समानताओं के आधार पर हम भेद को समाप्त करें, ये नहीं होता है। जिन विशेषताओं के आधार पर भेद किया गया है उसको ध्यान में रख करके उसमें करना होता है। जी, मैं ऐसा कहते हुए नियम को हटा नहीं रहा हूं, लेकिन नियम मेरी दृष्टि से वहां पर होना चाहिए जहां पर शास्त्रों में एक ही कार्य के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हो, लेकिन एक विशेष स्थिति में कहा गया कि यहाँ पर यही होगा, तो उसको तो हम नियम कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें प्राप्त थी उसमें से अब एक का विधान किया गया, तो मतलब प्राप्त होने पर फिर एक नया विधान किया जा रहा है पहले से प्राप्त होने पर, तो उसको तो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि कोई कार्य कितने प्रकार से हो सकता है, तो उसमें से कोई भी एक प्रकार से करने के लिए कहते हैं, तो वो विधि ही कही, मतलब नियम विधि कही जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आपने शास्त्र एक विशेषण जोड़ दिया है, ठीक है, और यहां जो कहा गया है वो शास्त्र के अतिरिक्त स्वभावतः रागतः प्राप्त हो रहा है, उसको भी इन्होंने ग्रहण किया है। तो ऐसा क्यों हम आग्रह रखें कि नियम विधि वही होनी चाहिए कि शास्त्र में जब अनेक बातें कही गई हों और फिर हम उसमें एक नियम करें, शास्त्र से ही अनेक चीजें प्राप्त हों और फिर उसमें नियम करें, तो ये शास्त्र से ही ये आप विशेष क्यों कहना है? मुख्य क्या बात है कि प्राप्ति हो रही है और उस अनेकों की प्राप्ति हो रही है, उसमें से एक ही को सब जगह प्राप्त करा रहे हैं, वो चाहे शास्त्र से हो रही हो, चाहे रागता है, लोगता है, व्यवहारता, कैसे भी हो रही हो, उस तरह से हो सकता है, उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। सामान्यतया जो प्राप्ति हो रही है उसको भी ग्रहण कर रहे हैं, इसमें कोई हेतु नहीं है कि शास्त्र में ही जब अनेक विकल्प हो तभी नियम विधि हो, ऐसा क्यों? कहीं भी प्राप्ति हो रही है, अप्राप्ति हो रही है, वहां भी लग सकता है जी। वो इसलिए क्योंकि अगर केवल हम लोक से भी ले लें, शास्त्र से भी ले लें, तब फिर दोनों इनमें मतलब नियम विधि, अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि, इनमें कोई भेद ही नहीं होना चाहिए नहीं। क्योंकि सामान्य रूप से जैसे स्वर्ग की बात है अथवा मुक्ति की बात है, सामान्य प्रवृत्ति है व्यक्ति की कि स्वर्ग पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, नहीं है वो उस तरह सुख के लिए ही सब कुछ करता है तो। सुख के लिए करता है, लेकिन वो सुख कौन सा है, कैसा है, ये उसको स्वरूप नहीं आएगा कि ऐसी मुक्ति होती है, जन्म मरण से रहित, शरीर से रहित स्थिति होती है, ये सब नहीं आएगा उसको, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता है ही। उसको छोड़ेंगे तो सांसारिक सुखों में ही जो अधिक से अधिक वो कल्पना कर सकता है वहीं तक जाएगा, उसके आगे जा नहीं सकता है। तो फिर भी यहाँ पर सुखों की भी तो अलग अलग स्थितियां हैं, तो उसमें अलग अलग संभावना होने पर शास्त्र ने एक विशेष बात को बता दिया कि यही करो तो तुमको विशेष सुख की प्राप्ति होगी, तो हर स्थान पर एक ही चीज आने लगेगी फिर? नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है, जहां जहां कहा गया है। और आप जो वो एक बात कह रहे हो कि शास्त्र के अंदर अनेक बातें कही गई और फिर नियम करें, तो अगर किसी एक ही प्रसंग में शास्त्र में एक तरफ अनेक बातें कही गई हों और फिर उसमें नियम करवाया जाए शास्त्र से ही, तो शास्त्र की दूसरी बातें व्यर्थ हो जाएंगी, उस प्रसंग में वो व्यर्थ नहीं हो सकती, उसमें तो विकल्प उसको अवकाश देना ही होगा, अगर एक ही प्रसंग में अनेक विकल्प दिए गए हैं तो। और ये व्यवहार में भी देखना होगा, एक होता है बौद्धिक रूप से सोचना कि शास्त्र में ऐसा हो गया होगा वहां होगा, अब मान लो ये प्रसंग है विहीन अवहंती, यदि शास्त्र में दूसरे कथन किए गए हैं तब तो हम घटाएंगे कि हाँ चलो शास्त्र में अनेक किए गए हैं और नियम इसमें कर दिया गया, लेकिन मान लो शास्त्र में मिल ही नहीं रहे, शास्त्र में है या नहीं है ये पता ही नहीं है, तो हम केवल बौद्धिक काल्पनिक रूप से प्रश्न उठा रहे हैं। अगर शास्त्र में अनेक चीजें कही गई हैं, ऐसा उदाहरण तो आना चाहिए ना कि शास्त्र में ये अनेक बातें कही गई हैं और शास्त्र में ही अब ये नियम किया गया है। यदि एक ही स्थिति में अनेक चीजें कही गई हैं तो वहां कहीं नियम नहीं मिलेगा, और होगा तो भी विकल्प से दूसरे को भी करना ही होगा, नहीं तो वो वचन व्यर्थ होने लगेगा। हाँ, लोक की चीजें व्यर्थ हो रही हैं उस प्रसंग में, वहां नियम लग सकता है, लोक की चीजें दूसरी जगह सार्थक हो सकती हैं। लोक की चीजें व्यर्थ भी हो तो बात नहीं है, शास्त्र की कोई चीज व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं तो अवकाश देना ही होता है। ठीक है, और कोई रोकिए। तो पीछे कल के पाठ में अंत में परिसंख्या विधि का वर्णन हुआ, वो परिसंख्या विधि भी दो प्रकार की होती है ये आगे बताया जा रहा है। तो पृष्ठ संख्या 149 पर 49वें संख्या में साच द्विविधा, ये परिसंख्या विधि दो प्रकार की होती है, श्रौति लाक्षणी की च, श्रुति से संबंधित श्रौति कहलाएगी और लक्षण से संबंधित लाक्षणी की कहलाएगी, तो श्रौति और लाक्षणी की उदाहरण दे रहे हैं इनको। श्रौति का मतलब होता है जो साक्षात शब्द वहां पर पढ़ा गया है, जैसे हम पीछे देखते रहे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण आदि में, तो हम वहां उत्पत्ति विधि में भी देख लेते हैं और विनियोग विधि में भी श्रुति देखते हैं, भले ही अलग अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन साक्षात कुछ वहां कथन किया गया उसको हम श्रुति बोलते हैं, कोई संकेत सीधा मिल रहा है। और लाक्षणिक की जहां सीधा संकेत नहीं मिल रहा है लेकिन हम तात्पर्य निकाल रहे हैं, वहां पर साक्षात शब्द के अभाव में हम तात्पर्य निकाल रहे हैं, वो लक्षणा से कहलाता है, वो लाक्षणी की कहलाएगी। तो इसमें उदाहरण दिया, तत्र अत्र ही एव आवपंती इति श्रौती परिसंख्या। एक वचन दिया अत्र ही एव आवपंती, यहां पर ही आवपन करते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। आवपन का मतलब यहां पर है किसी मंत्र का वहां पर जोड़ कर देना। आप आवाप शब्द वहां पर कर्मफल के संदर्भ में देख सकते हैं, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी, उसकी तीन गति बताई, तो उसमें एक आवापगमन भी बताया गया, बीच में आ जाता है। तो अत्र का यहां पर मतलब है एक विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं जिसको इन्होंने यहां पर नाम दिया है पावमान, पावमान स्तोत्र। कुछ मंत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है, जिन मंत्रों से स्तुति की जाती है उसको स्तोत्र बोलते हैं, सामवेद के मंत्रों से। जैसे कि वेद का मंत्र कुछ लिया सामवेद का और देवताओं की स्तुति करनी है, देवताओं को हवि देंगे, उससे पहले हवि से पहले देवताओं की स्तुति की जाती है। तो जब सामवेद के मंत्रों से स्तुति की जाती है उसको स्तोत्र बोलते हैं, स्तोत्र। और जब ऋग्वेद के मंत्रों से स्तुति की जाती है तो उसको शस्त्र बोलते हैं, शस्त्र। स्तुति उनसे भी की जाती है, स्तोत्र और शस्त्र। तो यहां एक पवमान नाम के स्तोत्र की बात की जा रही है। पवमान शब्द उसमें आता है, उनको बोल करके देवता की स्तुति की जाती है। तो अत्र, अत्र मतलब इस पवमान स्तोत्र में ही आवपंती आवपन करते हैं। पवमान स्तोत्र जितने मंत्रों का है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। तो प्रकृति में पवमान स्तोत्र का कथन किया गया, कुछ निश्चित मंत्र वहां पर थे। अब विकृति में उसी कार्य को करना है, वहां पर अधिक मंत्रों की आवश्यकता है, लेकिन पवमान नाम के मंत्र हैं वो कम हैं, और यहां पर अधिक मंत्रों को बोलना है तो कैसे पूर्ति करेंगे? उस पूर्ति करने को आवपन कहा जाता है। कुछ नए मंत्र वहां पर जोड़ दिए जाते हैं, बाहर से लेके आए जाते हैं, तो उन्हीं मंत्रों की आवृत्ति की जाती है संख्या की पूर्ति के लिए, इसको कहते हैं आवपन। तो इन्होंने कहा अत्र ही एव आवपंती, यहीं पर यानी पवमान स्त्रोत्र में ही आवपन करते हैं। आवपन की आवश्यकता कहीं संदर्भ और जगह भी हो सकता है, कोई और स्तोत्र है प्रकृति में विकृति में कम पड़ रहे हैं तो वहां पर जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए अनेक स्तोत्रों में आवपन की प्राप्ति थी क्योंकि संख्या पूर्ति करनी है। अब ऐसे में यह कहा गया कि अत्र ही एव आवपंती, यहीं पर ही आवपन करते हैं, दूसरी जगह नहीं करते। तो पवमान स्तोत्र में आवपन प्राप्त था, और जगह भी आवपन प्राप्त था, उभय प्राप्ति थी, यहां भी प्राप्ति थी और वहां भी प्राप्ति थी। पवमान स्तोत्र में अत्र भी, यहां भी प्राप्ति थी और अन्यत्र भी प्राप्ति थी। तो ऐसे में अन्यत्र की प्राप्ति को हटाया जा रहा है और स्तोत्रों में आवपन नहीं करेंगे। कई बार विकृति में कम मंत्रों का भी प्रयोग होता है, तो कम मंत्र हो तो क्या करेंगे, तो उसमें से हटा देते हैं कुछ। मंत्र ज्यादा हैं, प्रयोग कम करने हैं, तो क्या करेंगे, उसको हटा देते हैं। उद्वपन बोलते हैं, उस वहां से हटा देते हैं, आवपन उसमें जोड़ देते हैं, उद्वपन वहां से निकाल देते हैं, ये एक प्रक्रिया चलती है। तो उस संदर्भ का ये वचन है अत्र ही एव आवपंती, इस पवमान स्तोत्र में ही आवपन करते हैं। तो कहते हैं इति श्रौती परिसंख्या, ये परिसंख्या तो है लेकिन श्रौती परिसंख्या है। क्यों श्रौती है, तो उसको आगे कहा एव कारेण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्ते अभिधानात्। ये जो एव कार है यानी एव शब्द पढ़ा गया है, अत्र ही एव आवपंती, एव शब्द जो है इससे पवमान स्तोत्र के अतिरिक्त स्तोत्रों की व्यावृत्ति हो गई, उनको हटा दिया गया। तो एव शब्द के कारण से हुआ। तो जो अन्य स्तोत्रों का हटना है वो यहां कैसे पता लगा हमारे को, एव शब्द से, एव शब्द से पता लग गया। तो क्योंकि एव शब्द है ये श्रुत हो रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है और ये परिसंख्या को सीधे सीधे बता रहा है, इसलिए इसको श्रौति परिसंख्या कहा। दूसरी परिसंख्या ले रहे हैं जो इन्होंने पीछे उदाहरण लिया था, पंच पंच नखा भक्ष्या इति तु लाक्षणिकी। पंच पंच नखा भक्ष्या इसमें एव शब्द नहीं है, पंच पंच नखा भक्ष्या इस वचन में परिसंख्या का पता कैसे लगा हमारे को? इसमें कोई कैसा ऐसा शब्द कुछ पढ़ा हुआ है जिससे हमें परिसंख्या का पता लग रहा हो? ऐसा कोई शब्द नहीं है यहां पर, बस केवल है पंच पंच नखा भक्ष्या। तो चूंकि सीधा शब्द नहीं पढ़ा गया इसलिए ये श्रौति परिसंख्या नहीं है, ये लक्षणा से हम यहां अर्थ लेते हैं, ये लाक्षणी की परिसंख्या है। तो पंच पंच नखा भक्ष्या इति तो लाक्षणी की। इतर निवृत्ति वाचक पद अभावात, क्यों लाक्षणिक है? क्योंकि अन्यों को हटाने का अन्यों को हटाने वाला शब्द, ऐसा शब्द जो अन्यों को हटाना कह रहा हो, उस शब्द का यहां पर अभाव है। अत्र ही एव आवपंति, यहां पर उस शब्द का अभाव नहीं है, एव पढ़ा गया है और पंच पंच पर नखा भक्ष्या में यह नहीं लिखा गया। तो अतः एव एषा त्रिदोष ग्रस्ता, और इसलिए ये जो लाक्षणी की परिसंख्या है ये त्रिदोष से ग्रस्त है। तीन दोष हैं यहां पर, तीन दोष माने गए। तो क्या तीन दोष हैं वो आगे बताएंगे, तीन दोष आगे बताएंगे। श्रुति से जो पता लग रहा है उसमें दोष नहीं है, लक्षणा से जो पता लग रहा है निर्णय तो लिया जाएगा लेकिन इसको दोष युक्त माना गया है, दुर्बल है ये इन दोषों के कारण। स्वीकार्य तो होती है, यदि श्रौति लक्षणा श्रौति परिसंख्या नहीं है तो लक्षणी की परिसंख्या तो ली जाती है, वो मान्य भी होती है लेकिन वो दोष युक्त मानी जाती है। तो तीन दोष उसके अंदर होते हैं, उसको आगे बता रहे हैं। लक्षणी की परिसंख्या दोषत्रयम्, संख्याया दोषत्रयम्। तो दोषत्रयम् च, दोष तीन क्या है? श्रुतहानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बाधश्चेति। श्रुत की हानि, श्रुत मतलब जो हमें सुनाई दे रहा है उसकी हानि हुई है, जो वाक्य हमें सुनाई दे रहा है। पंच पंच नखा भक्ष्या, इसी पे केंद्रित रहेंगे अभी, इलाक्षिणी की परिसंख्या। पंच पंच नखा भक्ष्या इस वाक्य का जो अर्थबोध है, वो अर्थबोध तो यह है कि अपंच पंच नखा भक्ष्या, दूसरे शब्दों में कहें अपंच पंच नख जो नहीं, जो पंच पंच नख हैं, नहीं अपंच पंच नख हैं वो अभक्ष्य हैं। इसका वाक्य अर्थबोध तो वहां जा रहा है क्योंकि पंच पंच नखों के भक्षण का तो रागत है वैसे ही प्राप्त होना सिद्ध है, इसको तो जो प्राप्त है उसको फिर से नहीं कहा जा सकता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे व्याकरण के अंदर भी बहुत प्रसिद्ध है इस तरह का कि सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, जो बात पहले से सिद्ध है, सिद्ध है मतलब प्राप्त है और फिर भी उसको कथन किया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब होगा? नियम के लिए है वो, अन्यों के। और नियम, नियम का क्या मतलब है? वहां नियम शब्द अलग है, ये परिसंख्या है, या नियम विधि अलग है, परिसंख्या विधि अलग है, या परिसंख्या में नियम है ये क्या? और नियम सूत्राणाम निषेध है तात्पर्य, वहां विहित नहीं किया जा रहा है, निषेध में तात्पर्य, वाक्यार्थ बोध वहां निषेध के अंदर जाता है। तो ऐसे ही पंच पंच नखा भक्ष्या का तात्पर्य कहां जाता है? निषेध में जाता है। तो जो लिखा हुआ है पंच पंच नखा भक्ष्या, ये जो श्रुति है इसकी हानि हो गई, जो लिखा हुआ है वो अर्थ तो हम ले नहीं रहे हैं, उससे भिन्न अर्थ जाकर के ले रहे हैं, तो श्रुति की हानि हुई, ये एक दोष है श्रुत की हानि। और दूसरा है अश्रुत कल्पना, जो वाक्य वहां पढ़ा नहीं गया है उसकी हम कल्पना करते हैं, जो नियम सूत्रों का निषेध में तात्पर्य होता है वो जो निषेध वाक्य है उसकी हम क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं ना, हमारे अंदर उस वाक्य को बना लेते हैं, वहां थोड़ा ना लिखा हुआ है। ऐसे ही पंच पंच नखा भक्ष्या से जो हमने तात्पर्य लिया कि अपंच पंच नख अभक्ष्य होते हैं, ये जो हमने तात्पर्य लिया ये अश्रुत की कल्पना की है। तो वाक्य तो बनाया है हमने लेकिन ये वाक्य साक्षात पढ़ा हुआ नहीं है, हमने बनाया है इसको, ये है अश्रुत की कल्पना, जो शास्त्र में नहीं लिखा है उस अर्थ की परिकल्पना हमने मस्तिष्क में की, ये दूसरा दोष है, श्रुत की हानि और अश्रुत की परिकल्पना। और तीसरा कहा प्राप्त बाधश्चय इति, जो चीज अर्थतः प्राप्त हो रही थी उसका हमने निषेध कर दिया। जो अपंच पंच नख प्राप्त हो रहे थे रागतः उसका हमने निषेध किया, जो अर्थतः प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध किया, इसको भी एक दोष माना जाता है। जो स्वभावतः प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध भी करना पड़ा। तो ऐसे तीन दोष यहां पर स्वीकार करते हैं, श्रुत की हानि, अश्रुत की परिकल्पना और प्राप्त की बाधा। देखिए इसी को खोल रहे हैं, तदुक्तम, जैसा कि कहा श्रुतार्थस्य परित्यागात अश्रुतार्थस्य कल्पनात्। क्यों कहा ये जो तीन दोष वाली है, इसके लिए एक श्लोक दिया इन्होंने, ये श्रुतार्थस्य परित्यागात, जो श्रुत अर्थ है उसका तो परित्याग कर दिया, अश्रुतार्थस्य कल्पना, जो वहां सुनाई नहीं दे रहा है उस वाक्य की कल्पना करी हमने मस्तिष्क में, प्राप्तस्य बाधात इत्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा, परिसंख्या तीन दूषणों वाली होती है, तो प्राप्त की बाधा ये तीसरा, वही बात है यह श्लोक में कही गई है प्रमाण के रूप में। आगे देखिए, तो इसमें श्रुत की हानि क्या हुई है, तो उसको खोल के बताया, श्रुतस्य पंचनख भक्षणस्य हानात, जो श्रुत पंचनख का भक्षण है उसकी तो हमने हानि कर दी। कहां हानि की हमने, वाक्यार्थ बोध में, वाक्यार्थ बोध में हमने हानि की है। अगर कोई इसके अनुसार चलता है तो पंच नखों को भक्ष्य तो मान रहा है और वो मान लो भक्षण कर भी रहा है, उस दृष्टि से अर्थ नहीं छोड़ा है उसने व्यवहार में, ये कहां देखना है, वाक्यार्थ बोध में। वाक्यार्थ बोध में पंच नख भक्षण का तो त्याग कर दिया गया और अश्रुत अपंच नख भक्षण निवृत्ते है कल्पना, जो अपंच नख भक्षण की निवृत्ति है उसकी हमने कल्पना की वहां पर, अश्रुत की कल्पना। और प्राप्तस्य च अपंच पंच नख भक्षणस्य बाधनात्, और जो रागतः प्राप्त थे अपंच पंच नखों का भक्षण वो उसकी हमने बाधा कर दी। ये तीन बातें हो गई। तो अस्मिश्च दोषत्रये दोषद्वयम् शब्दनिष्ठम्, इन तीन में से जो प्रथम दो दोष हैं ये शब्दनिष्ठ हैं, शब्दों के अंतर्गत ही देखा जाएगा, जो वाक्य है शब्द है वहीं पर देखा जाएगा। और प्राप्त बाधस्तु अर्थनिष्ठ इति दिक्, और तीसरा जो प्राप्त की बाधा है वो अर्थतः देखा जाएगा, इसलिए तीन प्रकार के हैं। श्रुत की हानि ये केवल शब्द से देखेंगे हम, अगर इसको भी हम अर्थ से देखने लग गए तो नहीं घटेगा। श्रुत की हानि क्या हुई है, पंच पंच नख भक्ष्य इस बात की हानि हो रही है श्रुत में, शब्दों में केवल। अर्थतः देखेंगे तो अर्थतः तो नहीं, वो तो उन पांच को खा रहा है, अर्थतः थोड़ा हानि हुई है, व्यवहारतः हानि नहीं हुई है, केवल शब्दतः हानि हुई है श्रुत की दृष्टि से। और अपंच नख का जो अभक्ष्य है, भक्ष्य का जो वर्जन है, ये भी इसकी जो परिकल्पना की गई है अश्रुत की परिकल्पना की, वो भी शब्द की दृष्टि से परिकल्पना की गई है, अर्थ की दृष्टि से तो वो उनको खा ही नहीं रहा है, अर्थ की दृष्टि से तो निषेध है, लेकिन श्रुत की दृष्टि से शब्द की दृष्टि से ये परिकल्पना की गई। तो प्रथम दो हैं वो शब्दनिष्ठ हैं, और प्राप्त की बाधा अपंच नख वालों को जो हटाया गया, पांच को छोड़ करके जो हटाया गया वो अर्थतः देखा जाएगा, शब्द की दृष्टि से तो उसको अर्थ लिया जा रहा है वहां पर, अपंच पंच नख भक्ष्य की निवृत्ति का वाक्यार्थ बोध तो लिया जा रहा है लेकिन अर्थतः उसको हटाया जा रहा है, तो ये अर्थनिष्ठ होगा। आगे ये शाम तु प्रयोग संवेतार्थ स्मारकत्व न संभवती तत् उच्चारणस्य अनन्यगत्या दृष्टार्थकत्व कल्पते इति न आनर्थक्यमिति। तो परिसंख्या वाली बात समाप्त हो गई, अब ये मंत्र के संदर्भ में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रसंग क्या चल रहा था, मंत्र का ही चल रहा था, उसको लेकर के कह रहे हैं। तो मंत्र के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा था, मंत्र क्रिया के संवेद तत्व को बताते हैं, उनके क्रम को, संयोग को बताते हैं। तो यदि किसी मंत्र का प्रयोग संवेतार्थ स्मारकत्व नहीं है, कुछ मंत्रों का हो जाएगा कुछ का नहीं होगा, तो यदि यह माना जाए कि मंत्र प्रयोगों के संवेत अर्थ के स्मारक हैं, तो जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो मंत्र व्यर्थ हो जाएंगे। जो जो संवेत प्रयोग संवेत अर्थ के स्मारक होंगे वो तो सार्थक प्रतीत होंगे और बाकी व्यर्थ हो जाएंगे इस लक्षण के अनुसार। तो इसलिए कहा जिन मंत्रों का प्रयोग संवेतार्थ स्मारकत्व तो संभव नहीं है, वहां क्या करना चाहिए, मंत्र को व्यर्थ तो कर नहीं सकते लेकिन ये इस दृष्टि से वो व्यर्थ भी हो रहे हैं। तत् उच्चारणस्य अनन्य गत्या, अब चूंकि और कोई गति नहीं है, उनका उच्चारण भी कहा गया है लेकिन प्रयोग स्मारकत्व तो वहां पर है नहीं उनका, तो अनन्य गत्या और कोई गति नहीं है, इसलिए अधिष्टार्थत्व अधिष्टार्थकत्व कल्पते, अधिष्टार्थता कल्पित की जाती है उनकी। अधिष्टार्थता मतलब अपूर्व की उत्पत्ति, भाग्य की उत्पत्ति, पुण्य की उत्पत्ति ये मानी जाती है। जिस कर्म को शास्त्र में कहा गया है और उसका दृष्ट फल दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अदृष्ट के लिए होता है। ये वैशेषिक में भी आया, अलग से भी बताया। ये अगर किसी क्रिया का शास्त्र उल्लिखित क्रिया का दृष्ट अर्थ नहीं है तो उसका अदृष्ट अर्थ जरूर होगा, क्योंकि शास्त्र में जो कहा गया वो व्यर्थ नहीं होगा, ये मान करके, ये पक्का मान करके कथन किया जा रहा है। तो ऐसे ही यदि मंत्र वहां पर बोला जा रहा है, दृष्टार्थता स्मारक की, कर्म के स्मारक की, संवेद की नहीं दिख रही है तो वो अदृष्ट के लिए होगा। यद्यपि अदृष्ट की परिकल्पना को एक दोष भी माना गया है, पीछे आया था, दृष्ट के होते हुए हम अदृष्ट की परिकल्पना करेंगे ये दोष है, लेकिन यदि दृष्ट है ही नहीं तो अदृष्ट की परिकल्पना करनी ही होती है, उसमें दोष नहीं माना जाता है। दृष्टार्थता है नहीं और अदृष्टार्थता में दोष मान करके वो भी कल्पित नहीं करें तो शास्त्र ही व्यर्थ होने लगता है, वो तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। तो दोष होते हुए भी दृष्टार्थता की अपेक्षा, लेकिन फिर भी दोष ना हो इसके लिए अदृष्टार्थता स्वीकार की जाती है, वो तो कुछ ना कुछ तो मानना ही होगा। जैसे कि अभी यहां पर इन्होंने इसमें लाक्षणिक की परिसंख्या में तीन दोष बताए, दोष तो तीन बताए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कह रहे हैं कि लाक्षणिक की परिसंख्या करनी ही नहीं चाहिए। श्रौति परिसंख्या की अपेक्षा उसमें दोष हैं, हीन है, लेकिन ग्राह्य तो वो फिर भी है, करनी ही होती है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही अधिष्टार्थ की परिकल्पना पीछे भी आएगा, आया कि भाई दृष्टार्थ नहीं है तो अदृष्टार्थ अधिष्ठार्थ की कल्पना का दोष आएगा, और जहां दृष्टार्थता नहीं है वहां अधिष्टार्थता की परिकल्पना, अपूर्व की कल्पना दोष नहीं माना जाएगा, वो उचित है, करना ही होता है। तो अधिष्टार्थकत्व कल्पते इति न अनर्थक्यम, तो वास्तव में किसी भी मंत्र का जिसका भी उपयोग किया जा रहा है उसकी अनर्थकता नहीं है। ये बहुत बड़ा विश्वास है इनका, दृढ़ विश्वास करके चलते हैं। अब इतना शास्त्र पे हमारे को विश्वास हो कि शास्त्र ने कहा है तो बस करना है, हमें उसका लाभ भले ही दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन हमें करना है, लाभ अवश्य होगा, तभी तो कहा गया है यहां पर। इतने दृढ़ विश्वास, इतनी श्रद्धा होती है तो चलता रहता है व्यक्ति, नहीं तो हर चीज में हम देखने लगे कि ये कहा है तो कुछ लाभ तो दिखना चाहिए, तभी तो करेंगे हम। अब ठीक है, मानव स्वभाव यही है कि लाभ दिखाई देता है तो करते हैं, लाभ दिखाई देता नहीं देता तो नहीं करते, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है हमारी और एक तरह से उचित भी है। ये बिना लाभ के क्यों कोई काम करेगा, स्वभावतः आदमी की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। तो उसमें आधुनिक दृष्टि से देखने लगेंगे, विज्ञान की दृष्टि से देखने लगेंगे तो हम दृष्टार्थता ही परिलक्षित करते हैं, दृष्टार्थता ही होनी चाहिए, वहां सारा उसी पर ही जोर है, अधिष्टार्थता वाली बात वहां नहीं आती है। दृष्टार्थता है तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। पर यहां हम चूंकि शास्त्र को मान के चलते हैं इसलिए दृष्टार्थता न होने पर भी हम उन क्रियाओं को, कर्मों को स्वीकार करते हैं। तो ये मंत्र का हुआ। आगे देखिए, अब है नामधेय, तो वेद के हमने क्या क्या चीजें देख ली, विधि और मंत्र, दो चीजें देख ली। अब है नामधेय। नामधेय का मतलब है नाम संज्ञा, और खासतौर से ये जो प्रसंग चल रहा है ये याग आदि की संज्ञाओं को लेते हैं नामधेय। भाष्य देखिए 50वां अनुच्छेद इसका, नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम्। नामधेय क्या होता है, वो तो नाम ही होता है, पर उसकी महत्ता यहां पर बताई जा रही है कि इनका क्या है, विधेयार्थ के परिच्छेदक के रूप में उनकी अर्थवत्ता होती है, सार्थकता होती है। विधेयार्थ क्या है, कोई कर्म है, कोई कर्म किया जाना है, उसके परिच्छेदक कर देना, विशेषस्तु पृथक तो कहती है, जो विशेषता है नामधेय है ये उसको परिच्छेद कर देता है, औरों से हटा देता है, अलग कर देता है, विशिष्ट कर देता है, इसको यही इसका प्रयोजन है नाम रखने का। उदाहरण दिया, तथा ही उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यत्र उद्भिद शब्दो याग नाम धेयम। तो उद्भिदा यजेत पशु काम, उद्भिद से यजन करे पशु की कामना वाला, ये वचन पहले भी आया था। तो उद्भिद नाम का याग है, उससे यजन करे जो पशु की कामना करता है। आगे कह रहे हैं इत्यत्र उद्भिद शब्दो याग नाम धेयम, ये उद्भिद शब्द याग का नाम है, याग के नाम से कहा जा रहा है। तेन च विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते, ये क्यों किया जा रहा है, नाम क्यों रखा जा रहा है, इससे विधेय अर्थ का परिच्छेद किया जा रहा है। विधेय अर्थ क्या है, याग है। अगर यहां पर उद्भिदा नहीं होता तो पशु काम यजेत इतना ही आता, तो पशु की कामना वाला यजन करे तो यजन तो सामान्य हो गया, सभी यजन इसमें सम्मिलित हो गए, लेकिन जब उद्भिदा यजेता कह दिया गया, ये नाम दे दिया गया, तो अन्य याग वहां से हट गए। विधेय अर्थ का परिच्छेद कर देता है, उद्भिद वाला ही याग करना है और दूसरा नहीं इसके लिए। तथा ही अनेना, या अनेना लिखा हुआ, इसको अन्येना कर लीजिए, अन्येन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागो विधीयते। इस वाक्य में उद्विदा यजेत पशु काम है, इसमें फल को उद्दिष्ट करके याग का विधान किया जा रहा है। फल क्या है, पशु की प्राप्ति, पशु की कामना वाला, तो फल को उद्दिष्ट करके याग का विधान है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, जैसे पशु कामो यजेत, तो अन्येन वाक्येन अप्राप्तत्वात्, चूंकि अन्य वाक्य से इस विधान की प्राप्ति नहीं है, इसलिए इस वाक्य से फल को उद्देश्य करके याग का विधान किया गया। यदि याग का विधान दूसरी जगह कर दिया गया होता तो अब इस वाक्य से याग का विधान नहीं होता, लेकिन चूंकि इस याग का विधान और कहीं नहीं है, इसलिए इसको याग का विधान माना गया। आगे याग सामान्यस्य अविधेयत्वात् याग विशेष एव विधीयते। अगर याग सामान्य का ही कथन यहां स्वीकार किया जाए तो वो तो अविधेय था, वो तो प्राप्त था ही दूसरी जगह से, याग का विधान तो हो चुका था, लेकिन यहां पर याग सामान्य का तो विधेयकत्व है ही नहीं, विधेयत्व है ही नहीं, क्योंकि वो प्राप्त है, इसलिए याग विशेष एव विधीयते, विशेष याग का विधान किया जा रहा है यहां पर। वो कौन सा है, तो तत्र को असौ याग विशेष है इति अपेक्षायाम, जब याग विशेष का कथन है तो स्वाभाविक इच्छा होगी जानने की कि कौन सा याग विशेष, सामान्य याग तो कहा नहीं जा रहा है, तो विशेष याग कौन सा है, तो इति अपेक्षायाम उद्भिद शब्दात उद्भिद रूपो याग इति जायते। चूंकि यहां पर उद्भिदा है या उद्भिद शब्द है, तो इससे उद्भिद नाम का याग पता लग जाता है, तब ये उद्भिद उसका नाम हो गया याग विशेष का। तो इससे वाक्यार्थ बोध क्या हो रहा है, उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत। मूल शब्द था, वाक्य था उद्भिदा यजेत पशु काम, लेकिन वाक्यार्थ बोध क्या बना, उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत इत्यत्र सामानाधिकरणेन नामधेय अन्वयात। जब इसका वाक्यार्थ बोध करेंगे तो उद्भिदा यागेन, अब जब उद्भिदा यागेन हो गया तो अब ये सामानाधिकरण है, दोनों में तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति होने के कारण से विशेषण विशेष्य बनेगा और उद्भिद ये यहां पर नामधेय के रूप में आएगा। उद्भिद नाम के याग से उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत, ये समानाधिकरण हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे एक सौ सत्तावनवा पृष्ठ, इक्यावनवा ये अनुच्छेद है इनका। तो नामधेयत्वे निमित्त चतुष्टयम्, इसको हमने नामधेय क्यों माना? उद्विदा यागेन पशुम भावयेत, इसको नाम क्यों माना हमने? हमने सोमेन यजेता पीछे देखा था, तो सोमेन यजेते में हमने सोम नामक याग से यजन करे ऐसा तो नहीं किया था, वहां एक अलग ढंग से किया था। वहां सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, वहां मत्वर्थ लक्षणा की थी क्योंकि और कोई उपाय नहीं था वहां पर। वो भी एक दोष माना जाता है, पीछे भी आया था ये कि मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ रही है वहां पर, ये मत्वर्थ लक्षणा जो श्रुत नहीं है वो भी अर्थ लेना पड़ रहा है वहां पर, लिया जाता है। तो यहां पर कहा नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात्, नाम क्यों हम लेते हैं रखना हो रहा है वहां हमारे को, क्यों? चार निमित्त वहां पर है। अब उद्भिदा यजेता पशु काम, इतने वाक्य को देखेंगे तो क्या यहां ये पता लग रहा है कि यहां उद्भिद नाम का याग है? ये केवल वाक्य रचना को देखेंगे तो ये पता लग जाता है कि ये नाम है, उद्भिद नाम का याग है? सीधे सीधे देखेंगे तो क्या लगेगा? उद्भिदा यजेता पशु काम, उद्भिद साधन के रूप में कहा जा रहा है। उद्भिदा यजेता में अब यजन से इसका समानाधिकरण भी नहीं है इस स्थिति में, तो तृतीया है तो ये कोई करण होगा, कोई उपकरण होगा, यही तो तात्पर्य आएगा यहां पर। तो नामधेय क्यों हमने मान लिया? तो उसके लिए चार कारण है, वो कारण है इसलिए, वो नहीं हो सकते उसमें दोष है इसलिए नाम मानना पड़ रहा है। तो कैसे नाम तक पहुंचते हैं? अब वेद के अंदर या इन शास्त्रों में ये जो ब्राह्मण ग्रंथ के वचन है जिनसे ये नाम ग्रहण करते हैं, वहां हर जगह ऐसा तो नहीं लिखा कि ये इसका ये नाम है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो फिर तो श्रुति से सिद्ध हो ही जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां ये नहीं लिखा हुआ है कि इसका ये नाम है, लेकिन फिर भी हम वहां से नाम निकाल रहे हैं, तो किस तरह से निकालते हैं वो प्रक्रिया यहां पर बताई जा रही है। तो नामधेयम च निमित्त चतुष्टया, चार कारणों से होता है। उसमें पहला है मत्वर्थ लक्षणा भयात्, यदि नामधेय नहीं करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी। जैसे सोमवता यागे न इष्टम भावे, तो वहां मत्वर्थ लक्षणा की थी। अगर नामधेय नहीं करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी, मत्वर्थ लक्षणा का भय है। मत्वर्थ लक्षणा एक दोष के रूप में है, गुण होते हुए भी दोष के रूप में है। यहां आप सब जगह यही बात ध्यान रखना कि जिसको दोष कहा जा रहा है उसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल त्याज्य है और उसका उपयोग ही नहीं करते। हम कहने लगे इसमें दोष है तो क्यों कर रहे हो आप? तो मुख्य जो निर्दोष्ट है वो नहीं है, तो जिसमें दोष है उसको भी उपयोग में लिया जाता है, वो उपाय भी किया जाता है, लेकिन फिर भी दोष तो बताए जाते हैं। तो मत्वर्थ लक्षणा का भय है, दोष का भय है, इसलिए एक बात वाक्य भेद भयात, यदि इसको नामधेय नहीं मानेंगे तो वाक्य का भेद होने लगेगा। अनेक जगह वाक्य भेद से बचने के लिए नामधेय किया जाता है, नामधेय का निश्चय इसलिए होता है कि अगर नामधेय नहीं करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा और वो दोष है, तो वाक्य भेद भयात। तीसरा है तत्प्रख्य शास्त्रात्, इसको और आगे हम समझेंगे तीसरी बात है। और चौथा है तद्व्यपदेशो तद्व्यपदेशाच्च इति, तद्व्यपदेशात्। तो मत्वर्थ लक्षणा भय, वाक्य भेद भय, तत्प्रख्य शास्त्र और तद्व्यपदेश, ये चार कारणों से यहां पर नामधेय हम स्वीकार करते हैं। अब इसमें पहले वाले को ले रहे हैं मत्वत लक्षणा भय से, उसका यही उदाहरण है उद्भिदा यजेत पशु काम। तो इति अत्र उद्भिद शब्दस्य याग नामधेयत्वम्, इसमें ना दो बार छपा हुआ है, ना हटा लीजिए। यहां उद्भिद शब्द का याग नामधेयत्व है, याग का ये नाम है। कैसे? मत्वर्थ लक्षणा भय, मत्वर्थ लक्षणा से बचने के लिए। तथा ही न तावत अनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम्, तो वैसे इस वाक्य के द्वारा फल के प्रति याग का विधान तो किया नहीं जा रहा है, केवल कि पशु तो फल है और याग का विधान किया जा रहा है। तो न ही तथा ही न तावत अनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम् और तम प्रतीच गुण विधानम युज्यते, या न जोड़ लेंगे, न तम प्रतीच गुण विधानम युज्यते और उसके साथ गुण का विधान किया जा रहा है, यह भी संगत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वाक्य भेदापत्ते है, वाक्य का भेद उत्पन्न हो जाने के कारण से। तो फिर क्या करते हैं, उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्वेच, उद्भिद शब्द को गुण का वाचक मान लेने पर यागस्य अपि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम। अगर हम कहें कि ये जो उद्भिद शब्द है ये गुण को बता रहा है, एक द्रव्य को बता रहा है कि इसके माध्यम से किया जाए, द्रव्य है वो गुण है, गुण के बोधक, गुण के वाचक के रूप में इसको स्वीकार किया जाए, तो चूंकि याग भी प्राप्त नहीं है, ये याग और कहीं प्राप्त नहीं है, तो इसलिए गुण विशिष्ट कर्म विधि यहां पर माननी पड़ेगी। गुण विशिष्ट विधि एक होता है केवल विधि, एक होता है गुण का विधान, पीछे हम देख चुके हैं वो केवल गुण का विधान, एक विधि का, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो अगर कहीं और विधि नहीं है उसकी तो गुण विशिष्ट विधि भी मानी जाती है, तो ये गुण विशिष्ट विधि माननी पड़ेगी। तो इसलिए उद्भिदवता यागेन पशुम भावयेत इति, ये गुण विशिष्ट उद्भिद वाले याग से पशु को भावन करे, तो ये गुण विशिष्ट विधौच मत्वर्थ लक्षणा इत्युक्तम एव, और गुण विशिष्ट विधि मानेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा वहां पर माननी पड़ेगी, मत्वर्थ लक्षणा से ही ये निकलेगा अर्थ, तो मत्वर्थ लक्षणा चाहिए नहीं उसमें दोष है, तो इसलिए इसका उपाय क्या है कि उद्भिद नाम के याग से यजन करे पशु की कामना करने वाला, तो ये नामधेय हम इसलिए लेकर के आते हैं, तो मत्वर्थ लक्षणा भय से। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तो नहीं ओ। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।